سورت یاسین مکی سورت دے پر ترتیب د تلاوت کی شپگ دیشتم پر د سورت فاطر نا او پر ترتیب د نزول کی یو سلوختم دے پر د سورت جن نا دا سورت نازل شوے ربط د سورت د مکی سورت سرا پیوسو جو باندیو ہر کلا چمک کے اس بات د توحید شو پدلائل عقلیو ندی کی اس بات د توحید ذکر کئی پدلیل نقلی د صاحب یاسین او داغ انبیاء ہونا د دیو جنا ور پسیراڑ یا مکی صورت کی وم آیات کی مکی صورت کی وم آیات کی ویلو الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر ندی کی یو لسم آیات کی پاگی زیادت کی کہ انما تنظر من تبع ذکرا وحشر الرحمن بالغیب فبشروا بمغفرۃ واجر کریم یا مخی دریس الوختم آیات کی ویلو استکبارا فی الارض ومکر سیئ سیئ ولا يهلك المكر سيئ الا بعلي ندی کی داغی نمونہ ذکر کئی ندی صورت کی بلکہ دی صورت کی 29 آیات یو کم دشتم کی داغی نمونہ ذکر کئی چو گرا اغد اللہ عذاب چی چاپے رشود چانا نغسو کو ان کانت الا سیرت واحدتا فاذا هم حامدون دا شان نورم ربط ندی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پواکیاد صاحب یاسین باندے دغرنگ دا صورت ممتاز دے پاغونی شنیچ اور پلی اور بلی گی اور اخلی دی دغرنگ دا صورت ممتاز دے پاغ خلق باندی پاغ قول دا خلق کی قیامت متعلق کوئی من باسنا ممبر کا دینا سوکھ دے چمن بپور تکی دعواد سورت سورت کی نفی دشفی کاری ذکر کئی کہ سوکھ دالان پزور خلاص والے نشتے او اس بات د توحید کئی پدلائل و اکلیو او دلیل نقلی ذکر کئی او دارنگی سورت کی حقیقت د انسان ذکر کئی چو انسان تا دنیا کی گور ادری زلولت سے تیارے چوہ انسانا ستارات لل دنیا تا پسیہا چگدا چراتی نودی جل چگدے والا درشان تلل دی دنیا نا پسیہا بھئی چی قبر نا پاسی نو چگے بھئی درشان تلل دی دنیا نا پسیہا دی او دا قبر نا پاسی دل پسیہا دی لکھ حقیقت دیو گو رکھا نخواہ حقیقت سورت یاسین احادیث سیو کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لکنو موتاکم سورت الیاسین مرتا سورت یاسین وائی لکنو موتاکم یاسین یعنی فتح القدیر ذکر کئی قبل عن حضر الموت چه دا مرگ دا حاضر دونا مرگ دا راتلون اولان دی اولان دی سری جل کدنی نو پا دا وقت کی دا اللہ نبی ہوئی سورت یاسین ورتو ہے ذکا چه پا دا اللہ دا مرگ سخت یسانی کی اگر چاویلو سورت یاسین راتا شورو کا پا ما خولی دا جل کدن راگلی دینا مصر وکنا یہ سورت یاسین راتا شورو کا پا ما خولی دا جل کدن راگلی دینا نو د زل قدن خولی چراشی دغه تیم کې په صورت یاسین وی ښا دغه شان حدیث کې راځي ګڼ روایت دي د دې په فضایل خو چې کوم مصیبت تکلیف راځي صورت یاسین وایا یو زنانا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی چې د بچی د پیدائش حالت ته دردونه دي نو صورت یاسین شروع کوي ورته دا دردونه به الله په احسان کی صورت یاسین دستار سنت و فرض ترمندا چوئے او پوبوئی دم کے حکم بیماری بھی فالجوی نور نور اللہ بیماران خطئی درشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ سورت یاسین د قران کریم سره دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی لکل شیء قلب وقلب القران یاسین دار شیر پار جلوی او د قران جڑا کوم یو سره سورۃ یاسین دی نورم دیر فضائل دی خیالو کی ترجمه تو یاسین یاسین حبشی کی انسان تو یاسین حبشی کی ستو جبا لسان حبشی کی انسان تو یاسین او العالم دے پمانا دی حروف والقران الکریم یا مانا یاسین و انسان قران دے ہے حکیم دے حکمت ندا کا تی میں یقیناً تی خامخا دلے گلے شو انبیاء ہونا تی پلارنے گا رات للی دا اللہ دے طرف نا چکا تنزیل تنزیل العزیز الرحیم رات للی دا قرآن دا طرف با دا غالب اور ہم کہ ان کی ذات نا لتن جر قوم ہم دیر پارا چو یری آر قوم چنی دی راغلی بیتا چنی دی راغلی مشران دا بیتا سوچے رور کے ان کی یر اور کے ان کی دویتا ندر آگری یا مانا ما ان زراباؤں ندی یرولشی مشران دوی بدوی دی پغفلت کی تاکی کرا ثابت شیلا وینا دا صاحب علا کرن پڑی رو دوی باندی بدوی مان نرالی یکنن گردو لی دی منگا پس یکنن اوبا گردو منگا پس اتنو دوی کاترانو کی اغلالا غڑغڑ توکونا فیا بس بھی بلا تو کنا الاسکانی ترزنو پوری دیستے دی مرئی تا بے غج دنزیر اللہ واشی دی مرئی تا جی دنزیر واشی گی دا بتر دی زنو پوری راستی دلے ناسل بے راستی نہیں ہولے اور آتا کی بے اللہ و یکنان او بگردو منگا پسٹنو دا کافرانو کی غرغر دنزیرنا بس بھی بدا ترزنو پوری فهم مقمعون بس بھی با سٹنا پشاڑو لے شیوی ایسی ریزن پوری دا سی زنجیر آچو لے شیوی دلتا لکاغا دا باز خلق چی دا غیر سر چی خوگی گی نو آگی سر ساغا دا گنتی واشی لی دلے حسیز گنتی ورطا چو لے اگر سپین آگا پتھائی گنتی وی غدا نو آگا سر دا سی نیو لے گیا تجھے گوری نو دا سی نی شکا ولے ادا چو بکی طول بہت خوابی گی پورا خواہ بر بگوری اللہ یقیناً او بگر دو منگا پسٹنو دکا کرانو کی غرغت جنجرنا بس بھی بتا ترجنو پوری بردی با ددی سٹنا و پشاڑو لشیوی فہم پس ددی سٹنا و پشاڑو لشیوی مکمون پشابالو لشیوی یا تصیر کی ابن جوزہی وی ممنون من کل خیر منک رشیوی بی داریو خیرنا مقبو مقمعون یعنی ممنوع من کل خیر من شیب ایدار خیرنا و جعلنا فی من بین ایدیم اللہ وی او بجردو منگا و عاند دو دی دیوال او رسو دی دیوال بس پڑ بچی دوی لرا قوم لائر سرون بس دی بس نوی نی برابر دا پدیبانی کو یر ایدی یاو نیر ایدی دو ایمان نرالی یکنن تیرول شاہ سوک آغا سوک چه من تبا ذکرا چه تابداری دا قرآن اگر چاہ تیرہ ورکا چاہ تابی دا قرآن خودے کرنا او چھ دا قرآن تابی نے جوڑی جنہا گتا طول عمر تیرہ ورکا دا تقریباً سوال لسکال اوصل چھ مادل تا قرآن بیانے کرنا بعض یاوہ سلا کاغری چھ کاغری آگا بغیر دا عذاب نے نسمی گی اللہ دی وہ تاول پوئے ورکے وکے پوئے پا نصیب کی نامین پی ہوئی اللہ دی تباہ کی ورک دی چھ اللہ یقیناً تیرو لشاہ سوک چھ تابداری دا قرآن او یریگی دا میرا بان بادشانا بلغیبی پدا چال کی چنی دلی دل اللہ بزیر ورکدوی تاپ بخنی او پاجر زتمن یقیناً منگا جنی کو مڑو لرا ونکتو ما قدمو او لکو آگا چی مکی کردی واساراوم آرست و عملونا دبی ما قدمو چی مکی کردی واساراوم آرست و عملونا دبی او حریوشے احسنا اوش میرے لئے من دیلارا بے فی مامن مبین پاغا علم پاغا اخپل علم کی اللہ وی ہر یوشے اوش میرے لئے پاکپل علم کی ہر یوشے احسنا اوش میرے لئے منگا گیلارا یا گیرکری منگا گیلار فی مامن مبین پاغا اخپل علم کی وضرب لهم مثلا بیان کے دلر میں تالا سادل کریا دا کلی والا دا سوکو دا علماء لکلو چدا دری تنو انبیاء ددئی نملو یو صادق بل صدوم بل شلوم دا دا دور نمونو صادق صدوم شلوم دا دا دور انبیاء دا رب العالمین یو کلی تلی گلو سو کوئی دا رسول دا عیسیٰ علیہ السلام او دان تاکی ترالے گلی شو لیکن دا خبر صحیح نوا زکان تاکی والا آغا خلقو امام راضی رحمت اللہ علیہ دغرن تفسیر ابن کثیر دشان جامع رسائل کے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پندش کے تم صفانی پر یہ خبر رد کی چدا خبر غلط ادا ذکر تورات نزول بعد عذاب نظر آ گئے او انتاکی والا دا کلے دا تورات دا نزول بعد موسیٰ علیہ السلام نے بعد انتاکی والا دارا کلو چی نبی علیہ السلام و تارا صحابیو لیگو چی لار شاہ دی کلی انتاکی بادشاہ تا دعوت ورکا اسلم تسلم نو چی کچری دا انتاکی والا وی نو انتاکی والا دا تورات دا نزول بعد عذاب نظر آگلی نو پدی سنگر آگلی او بیا چی عذاب پیو کلی دا اللہ طرف نظر آگلی نو اکلی بطول ختم آگاو بیا نا بادی دا تو پتہ کہ بادشاہ سنگ را گئی دا خبر غلط ہوا بس دا اللہ رب العزت علماء لکلیو چھ دا انجار آلی گلیو آگا چکو میں علاقے دو تا علاقے ذکر مفسرین چاہیو کرے چاہ بل صحیح علاقے نو مالو پر خبر اپنی اللہ فرمائی بیان کدو لرا مثال دا کلیو آلا کل شراغلو دی کلیو آلا تا پیغمبران اس ارسلنا الیہم کل چرالی گلو منگا دویلا اس نینی دوتنا جوانان فکر دبو امان درغ جن کل دیدی دوالو لرا پاس دزنا بسالی تن مضبط کل منگ لرا منگ دویلا بزن مضبط کل منگ دویلا بسالی تن پدریم باندی ادریم ملنا رو لے گو نسوان بیا شو دری بسوی دوی ایکنن منگا تاو تا رالی گلی شیو قالون ویلو دوی قولو دی خلقو نیتا سو مگر انسانان زمون گنتا او ندی آلے گلے اللہ ندی آلے گلے میرا بان بادشاہ سشے نیتا سو مگر دروگوی ان کی ویلو دی رب زمون خپوئے دے یہ کنن مون تاسو تا خام خار آلے گلے شیویو نشتے پم بانے مگر تبلیغ دے وادے ویلو دی یہ کنن مون بد پالی نسو پتاسو کچری منہ نشی تاسو نو خام خار رجم بکو تاسو او خامخاو برسی تاو تا زمون در طرف نازاب درناک قالون ویلو دوی فائرکم ماکم سبب در سپیروالی پتاسو باندے تاسو پا مون سپیروالی نیسی انا پتیر نابکم یکینا مون بطفالی نیسو پتاسو اکیلی والی ویلو تو دی ویلو سبب در سپیروالی پتاسو باندے ایم زکر تم ایک نصر در کرو تاو تا بلکہ تاسو قوم مسرفن قوم یہی مشرکان منینا و جا من اکسل مدینہ اور آغلے و دارق دکلینا رجلنیو سریا سانچ منڈے والے ویلو اے قوما تابداریو کئی درالے گرشو انبیاؤ تابداریو کئی دارا چاچن غاری تاو نسمت دوری قوم محتدون او دیدی پیدیات اصل خبر سوا دا دریت نام دیار اوانو دا دعوت پنیتلل پلار کی یو زمیندار سرے لے حبیب نجار نامدا چھ صاحب یاسین ورتا ہوئی اگئی بھی کئی یا گوٹ کئی پپٹی کی دیوی راشوے دی اس ریتا خود دعوت ورتا دی راغلل داد ریتا نا اگا صاحب یاسین حبیب نجار اگا سرے دی دعوت خبر شروع اگا باندی یو بیماری وا علماء دا تفسیر لکلیو چو طول عمر آغا ہر در و درگاہ تسلیو ہر مصیب ہر در و درگاہ اللہ رولیوہ لیکن آغا بیماری آغا مصیبات خشوے ہیں خبر پوچھو نو دای دعوت دعوت ورکولو کی ورته وی چې ګورا مصیبت او تکلیف لرکه ان کې الله دې بل درو دربار نشته تا الله ته چې غوا ته وی نه چې خکیو کنه بس هغه ایمان راړو او الله ته چې غوا چلا دا مصیبت راي لرکه غنه الله مصیبت لرکه دا بیا چې دته دعوت ورکو زمیدار چړو د کلی نه بار پټیو هر کې به زمیداری کولا کورو دا بیا د دې زمیدار کلی تلاړ آل ته دعوت شروع کړ آل ته همش خلقو یې سنوي خلق تاغره ول پلان کې دین نه مولایو نه مسلې کې وې او الله را مدد کې یو دا اولیاء دا نه کان چې تاورا مدد کوي دا سنې شي کولې یو لوی خوې مشه ا خبره پروپاګاندا د کلی نه بار دی حبیب نجار صاحب یاسین تر ورسیدا د ته چر ورسیدا دا یو زمیدار تړیو د چواوره دا نو دی وی کو خدای مې نه غلطی نو دا زما غو استادان قوم چې ما ته خبره کړی وا او چې ته کړی وا ما ټول عمر په دربار د مخلوق چې غواله وې دنو خشوي او زه د دوی په خبره باندې چې ایمان مې راو الله ته مې چې غواله و خوشم دا هو زما غرشتنی ما استادان نو ګور اوسه هغه کلی له منډه والا هغه منډه د زړه په درد د توحید په بیان باندې الله ته خو خوا الله قران کې ځای ور شاید چې پزړه کې دا الله درد وي کټانی سره مې خو پزړه کې دا الله درد وي دا الله د دین فکر نو ان شاء الله چې الله صاحب یاسین ته قران کې ځای ور کوتا ته به جنت کې درځي ښا با جمعیان هغه د دین خدمت کوي تبلیغ کی مثال خود ازو پا درد لگیا دی خلق دی با جوام قرآن تکیمی خلق دی چل خود ازو پا درد دی نو اللہ باجر ورگی او کنا سنمنو مایشوی زڑو سپلو تا پالش ورکولی زان او دا زانا غلطیانی ورکی پتولی یا سنم کولی نو یاد لرا خبر آوا اجر نمیلاوی دی خواه گورا دا زمیدار سره دی الله څومره لوی اجر ورته تر قیامت به د بیان په قران کې په خبره کوي چې دا زړه د درد نه د انبیانو مرګ تیا کړو مسئله من ریوا الله وی دا وی سره دا لږ د کلی دا چدی به نه چار نه و جلال نم ذکر کوي راغه دا لږ د کلی نه یو سره چمنډي والی وی قوما تابدارو کوي دلاله ګر شو انبیانو تابدارو کئی دعوچا چنگواری تاونا اجن سمزدریو دیدی پس ملار سگواری نو قوما بزینی ازلاس ننی ولی او سری مالا چه عبادت بنکوم دعوچات فطرنی چه دی پیدا کرے ما او دی اللہ تب واپس کرشی ترجون ویلی ترجونو دی اللہ تب واپس کرشی آیا آتا خیزو من دونی آیا اونی سم سواد اللہ نا آلیہ کن نور مددگاران ایور ابن رحمان کچری رادو کی میرا بان بادشاہ پما بزرند تکلیف نشید دفکول زمانہ شفاعتم شفارت ددی آلیہ و باطل و شین زربر زربر شفار عذاب را نشید دفکول دی شفارت ولا انکزون او نما اخلاسو لشی یہ کچری ما دی ترا مدد شوی سواد اللہ نا نو یکیناً زبایم خامخا پا دغا وقتی پا گمراه اخکارا کی زبا پا دغا وقتی گمراه اوز گورا آغا زمیدار سمرخ کل بیانو چی صحیح سلیوی آغا دیر کل بیانو کی دیر کل خبر اکی کیونی اللہ نے راوی بلا مدد کے زبا گمراه او بیا خلق توی انی آمن تو بی ربکوم یکیناً ما ایمان راوڑے ستاسو پر اب پس ماون بس واوری جمع خبرہ یا خلق توئی یا غا استادانو توئی چھو استادانو بس از دب پوئی گدا جمع کلی دے دور طرف پوئی گم تاسو پارام شی سوئی ورطا انی آمن تو یکینن ما ایمان راوری او استادانو بربکم ستاسو پر اب دانوئی چنی آمن تو انی آمن تو بربنا ما ایمان راوری پخپل رفا پل رب نے آدھے بے ربکم زکوئی چھے دا رب ورطا چاہ کھولے ہو استاذ آنا استاذ دا دین کھولو رب کھولو توحید کھولو نخبل استاد میرا دی کی اشارہ ودی قران در تو خون دے بچی دے چی باجی وی کنا چ ترجمہ کئی یا خبر کئی نوری دلی بے استاد نہیں او دے بد استاد نہ نہ کوئی بد ازما خبر اللہ نو استاد من نو واس باجی بے ایمان پ شاگردانو کی داس یو زلاتے عمر گرے پلانے خدا سوی مائخا خزن ہوئی تھی نو بس اللہ تخکاری یقیناً مائی مان راوڑے پر اب ساسو او سادانو فسمون واوڑے جمع خبر آن خلقوی دالا سچ تمور کرا گے تو خودا کیلی سڑے بس پکانو پی کزارو نو شورو پر سے اپنے پکانو پکانو وشتو وشتو کی شہید کا چکلے شہید کا نو علماء لکھلیو وی یا پا جنت کی دعوی وکیلت خلیل جنت یا لے تقومی یا لمون بے ما غفن یا دار چیزنا آوازو کی اچھا ونی کانو بوٹی دیوالونا دار چیزنا دلارو کسونا آوازو کی اچھا آواز سو کیلا کیلا سیغا دو مجھول اوے لشول چی در نشا زنر جنت تا یو عالم پا دی مقام کی ویلو خون نکردیم نو خون نکردیم کسیرا نکشتیم جرم میں آمی کی عاشق روئے تو گشتیم وی زمان بھی نہیں توی کی زیو عالم جرم میں داو چیزو عاشق یما یعنی در رب العالمی شیخ العالم سبوی خون نکردیم کثیر نکشتیم جرم میامی کیا شکروت روئے تو گشتیم نوئی کیل ادخل الجنہ اویل شل جنر آج جدن شا جنت تا دے کی شہید شا نو جنت کی بیاد داوی دا داوی عدیس کرا دی اللہم مادی قومی فینوم لا یعلمون اللہ زمادی قوم تیدیاتو کی دیپوی گنا سنگچ نبی علیہ السلام بھی اے اللہ زمادی قوم تیدیاتو کی دیپوی گنا اویوی قال اویوی یا لیت قومی حل احچ زمان قوم یا لمن پوی دے بما پاغ مسلی غفر لی ربی چو بخمات زمان رب او وجعلنی من المکرمین اوی گردو لمزو دا کرامت والونا دا دا جسمی دد جسم نے ہاں علماء لکھلو تفسیر قرطبی رولمانی چھ دم رہو آلو چھ کلمی تریخ کی اوقت ازم کی تو غرصول حبیبی نجار طائب یاسین اگر کلمی دکی دن ریخ کی اوقت ور تو غرصول دم رہو لی ظلم نو اثرو کا نو دیوئی یا لیت قومی آیا افسوس چھ زمان قوم پوی دے بما پاغ مسلی چو بخمات زما رب اوی کردو ماتا دا کرامت والونا ماتا اللہ کرامت راک گورا کرامت سوئے کیا فلانے صاحب کرامت غڑ غڑ پتنانی دی رست رزا غٹی گی سرت سرن نکی تی جوری گی نکی تی ہے ترات دا صاحب کرامت خدا ہو چی پکانو مشتے سی بھی نہیں تو ایشوی دا کرامت ہو کرامت دانو خلق و کرامت سے تو فلانی بابا جی با پا دیوال کے نا تو دیوال با پاوال ہو تو اس وی خلقوں کی سنشتنو دیوالو نا نالو جی کلوی مسلم پاوال ہو تا کلوی کچکول ورد وہ ردی نور پا کچکول کی بند کرو گر دا کرامت کرتی نمن دا دولو سکالو دو با بیڑے ریختی نا دا کرامت تے او کلوی نوری دونی دی پا ملتان کی آدرینی دیس کتا کرے دا کرامت تے ہوتی نمان دا دای کرامت تی دای کرامت دا پیر دائی بی پیر چر دا مریدان و مسکنات تی بی ہو اللہ چی ہو اللہ کنو نسطور نیوی سجر جر سسیدل مریدان ورطوی حضرتو سپوری خسائی وی اس دی لسطور نی گندش جر جر تی ساچ سا ویدامی او مریدان آگی لاون پا کولو لاون پی جنی کرے کرے پا کولو لاون آ کٹوئی گرم ہو چگے راگستہ نگت اخ کے تو گرجی دنو وی وی و پیر کامل را مدد چھے نو ورور سیدم نو سرم میں ورترونی ولا او سخکتا توی شو سمی لسترونی کلارا شاباش دادا دا کرامت تے اوی مریدانو کنا توی ہو اللہ چی ہو اللہ اکرل وی مریدانو ورتوی جی لسترونی نو بس آسی خیر پدے وی دانو دا مرید جی کوئی تا پریوتے ہو او ما تیری پیر کامل رامد چیزے میں بچ کی کوئی چی پریوتے ہو دا مرگ وی ورور سیدم زویل میں کوئی لور لات ورکتا که رجوع میں ورطریخ کنو دا اوبا میں لسترونی نزکر ساچی دادا کرامت خیال دائی کرامت پر تاسو کرامت نہ منے وداو کرامت نہ دے مرا ابن کثیر ذکر کئی اور ابن مسعود چکل ایمان راڑ نبی علیہ السلام ورتوی مرگری گرے حال دیر سخت ایمان جو راڑ وہ خبر پکلا رکھا ودا اللہ رسول اعظم قوم تو دعوت اور قوم او قوم کو ماں دمر مین دے جد پخوب دے ماں نماز قوم نہ پاسے نہ زما دعوت بسنگ نہ منی دا دعوت ډیر ګران دعوت وکړه دا چې مین کوم در باندې دی خو یاد درا چې دعوت په صحیح معنی طریقې سرور کې هغه به ټول دشمنان کی خپلوان به دشمنانی ما د دن اډو سو خلاص نشول مولیان ته خلاص نشول پیران ته خلاص نشول خاران ته خلاص نشول څوک هم تینې دی خلاص نه دی بتا پسې ستا مخالف شي خرج ته خلاص نشول کان ته خلاص نشول دار سو بیجا تکر ما ایخ بیجا تکری نیدی جو مسئلہ بیانو ما چا تا کنزلو کن مسئلہ بیانو خواق دیخ پل را چا تعلیم بیان درس رکار کی گی ما تا او خیا چا دا چا مور خور تا می کنزلی کن سوک می کنزلی الغرض خدا آل دا سلی اور روی امنی مسعود چی لارو قوم چی دعوت پر کمی خواه اور کے لازان تھا نوے دین دنارا بس مڑا پکانی مشتا او شہید نبی علیہ السلام تو صابر آگل وی اورو ابن مسعود شہید کر وی حالو کا کالو حبیب بلکی دورو ابن مسعود حال چی دے حال پشان دا حبیب نجار دے اگر صاحب یاسین دے سنگے چی اگر شہید کرو دا شاہی دے شہید کر نگولت حبیب نجار صاحب یاسین سوئی سودا چی بک ماترب جما او گر ظلم دا کرامت والونا من المکرمین دا کرامت والونا کرامت پس ملاو شو پکانو رشتو کے ملاو شکا دا کرامت او دیو پا خلوت خانہ کی ناس تھی ایسی تا او دا غڑ غڑ خوراکو نبرا جی خیال دا چرگان او گدان بالالی جی دا صاحب کرامت تے صاحب کرامت وائے نا دے دا صاحب خوراک دے وائے سر ترا کا وی گردو مالا دا قیامت والو نا وما انزلنا علی قومی اللہ وی نور علی گلے منگا پا قوم دا بانی باد دا دنا من جند اللہ کرد آسمان نا او نیو منگا رالی گن کی مگر یو چگوا مگر چگوا یوا بس ناگانو دی سال امر پراتا یا سال پراتا خامدون سال پراتو او دیو یا حسرتن علی العباد حی افسوس دے پبندی گانو چنور آغل دیتا اس پیغمبر مگر او دید آگے پرٹو کی کہ ان کی گرا یا حسرتن حی افسوس دائے اگا چگوا یا حسرتن اللہ فرمائی ان کانت اللہ صحت و آئدہ مگر نو ادا مگر نو ادا بلکہ نہ نو ادا مگر چگوا بس ناگا نو دی سال پرات ویلوے آیا افسوس پا بندگانو چنو راغل دیتا اس پیغمبر مگر او دی داغے پیغمبر پروٹو کی کون چی اے بری نبی سمرا لاکنو مونگا مکہ دینا دا پیڑونا اگا معذر اللہ سوشو لگا نیخ کی نبی اے گرنا دوی سمرا لکنو منگا مکر دینا دا پیڑونا یکنن دوی الیہم یکنن دوی چرے الیہم لا ارجون چگنی دوی بوا پس نکلیشی اللہ اللہ کم چی میں لکنو لازمان بوا پس کی وین کلو لما جمیو لدینا ان پو مانا دا مائے نافیا او لما پو مانا دا اللہ سرا نو مانا سا نشترے ہر یوتن دینا لما جمیل دینا مگر طول بمون خطا لدینا مون خطا موزر ناظر پیشی اللہ وی نشتر طول ان و ان کدا ان مائنا پیر کلن ہر یو لما لما پمان رہی اللہ سر مگر جمع لدینا طول مون خطا حاضر بکیشی و آیات اللہ ملاردو او نکا دالا رتو یہ دویلہ رزمکہ دا میں ستنو چا بس ترو تا دا قومون دیز مکلا بس رو باس مون دا دینا حبان دانی فمنو یا کلون باقی دینا دی خوری او دردولی دی مونگا پا دیز مکا باغونا دا کجورو دانگورو جاری کری مونگ پا دی بانی چینی پا دیز مکا چینی جاری کری دیز پارا چیو خوری دا خلق دمی او دا لانا یا او خوری دا خلق دمی او دا ونینا یا دمی او دا لانا وما علمناه هی کی زمین می ہوتا ونی تا یا اللہ تا حضر پارا چوکری را کلک دمی ہو دا اللہ نا وما علمناه ونی دی پیدا کرمگا دامیوی بلکی نا اللہ ونی دی پیدا کری دامیوی اے دی حملا سنو ددوی اے شکر نو باسی گورا اللہ ونی دامیوی ما پیدا کری دی لا سنو ندی پیدا کری بیام شکر نو باسی پاک دی اللہ دا پیدا کری دی جوڑے جوڑے تولی داغ ناچ درغنی ازمکا او دا نفسنو با دینا ام جوڑائی دی او داغ سناچ دی پوئیگی نا نخدی لراش پدا دا اللہ لطوید نسل خمین و نار چرو باسمون داغی نو رزا شپدا ایتا دا اللہ لطوید نخرا شپین باب اللہ و امون رز رو باسم دا چرا توید نخرا دا اللہ اللہ وی آیات اللہ ملل نخدی لراش پدا رو باسمونگا ددی شپین اوراز بسنا گانا بسنا سا پا ویدی پتیار کی نور روان دیل مستقریا پا خفل مکامتا دادا اندازہ دا غالبو پوزاد دا طرفنا او سپومی اندازہ کری منگ دیل را پڑاونا اتیش منازل او پڑاونا دا سپومی تردی یعنی ہر ارز دیل بل جائے کرا خی زائے برا خطو دا سپومی تسوی پڑاو نو ات میاش کی 29 یا 30 رجی اور بیل بیل رج کی بیل بیل دائر آخی نو اتیش پڑاؤنی اس کو مئی تکا خبر بانتوئی اللہ فرمائی اس کو مئی انداز قیدہ مندی لرا پڑاؤنا تردی آدکل ارجون القدیم چوا پشی پشاندارا گری چانگی زری پشاندارا پا پشاندارا نرائی چانگی زری اللہ وی لکا سرین چی اگر سانگ دا کجوری اگر اوچشی زلشی اللہ وی دا اول کی ولوی زلد سانگ گنترا کگئی بی آخیر کی ام دا سانگ گنترا کگشی دا جس کو میدی نو نرن سانگ دا جوڑشی پا نظر میرا جی اللہ وی حتی تردی آدھا چی واپسی کل ارجون القدیم پشان دا نرئی سانگی زری ندی مناسب نور لر اللہ شمسون دنور یم بغیلہ چی مناسبی دنور لر یعنی مانا ندی مناسب نور لر انتو درکل کمرا چی گرکی سپومی او نو شپا اولاندی کی دن کی دا پورز نو رس بشپا اولاندی کی گی شپا پورز او نو دا سپومی نور را گرولش نشی را گرولش دا به بیا قیامت کې دا سوشل او کلن فی فلکین اور یو پخپلات کی یتبون گردش کئ یا لامبو وئی ګور نور پخپل حد کی لامبو وئی گردش کئ او سپمې پخپل حد کی گردش کئ چته وبل تر ټکراو شی وی ها او نخا دی لرا دا لاده توی یقینا دادا یقینا مونږه سوار کړی آمنا سواری کری منگا ذریعت و نسل ددیب انسانانو پچشتہی مشہون دکا کرشوی که اللہ ددیب انسانانو نسل یعنی آدم علیہ دا نو علیہ السلام دا غی اولاد دا نسلو او پیدا کری منگا دیلرا ممیسی پشان دی کشتو حاغ سوچ دی پسوری گی اللہ دی کشتو گنتی نون وقت سیزنا میں مورتا پیدا کری چی دی پاگی سکی سیکل موٹر سیکل گاڑی موٹر دادی کشتو گنتی سوڑی دارا پو بو کی روانی دا پوچھ پیدا کری مونگا دے انسانان لڑا میں مسلی پشان دے کشتوارا چی دی پی سوری گی کچھ رکھو رشید زمانو غلب کدوی فلا سری علوم نبی بیلا سوگ پر یاد اولی دن کے یعنی فلا مجیر علوم یا فلا مغیس علوم تفسیر مدارک دلشان تفسیر کبیر دلشان تفسیر دے نجو دے وی فلا سری علوم یعنی فلا مغیس علوم نبی دیل را فریاد اولی دن کے سوک ولا منقجون او نبی اخلاص کریشی اللہ وی کے زتو غرکم سوک فریاد اولی دن کے دیوی نا اللہ را بیڑی گا دا را بڑی غرکا کڑی و دریاد کی دا جنج اولوی دوان سکا سیکا تو گورا قرآن ممنو کردن کسی کا نہیں ممنو دی خلقو دا قرآن روش لولو اللہ وی کہ تیرے خوشی زمونگا چھ غرکو دیلان فلا سری علوم نشترے خلاص ان کے دیل رسوک نشترے فریاد وردن کے دی سوک ولا منقذون اون دی بچکو لشی میں دی خلاصو لشی مگر رحمت زمونگا طرف ناو فائدہ سنیتی مکر را نیتی مکر ری کلچو لشی ریتاو یری گئی داتانا ہو یری گئی ما دا غلقنا انو نا چھوڑان دی ستاسو لاسنو کری دی وما خلفكما جرستاو پری خودی دی مراد تینا اگا اولان دینی گناونا دا مرگنا او آگا گناونا چی دا مرگنا رستو پاتی کی گی تکو اس مثال تا تو ہمیں تا دا گنای او کار ایجاد دا گنای او خبر دی اکڑلا او دا گنا پا خبر باندی خلق عمل کئی لکہ مثال تا سندر ہوئے لہا او سندر ریکارڈ شو اسی کی پکی ست کی او خلق ستا دا مرگ نرس وغا سندر یوری نو عذاب بے چاہتے ستا قبر تب عذاب بھی تا تب عذاب بھی نلا وما خلفکم وغا چرس ستا سندی یعنی اگر گناہونا اللہ وی کلا چویل چیدی تا اویری گئی دا گناہونا چوڑا نکری تا سوا چرس تو پریکری تا سو دیر پارا کی پتا سرا مکریشی یا دلتو جی اویری گئی دا اویری گئی کلا چویل چیدی تا اویری گئی دا غازاد نا چوڑان نستا سو ندے وانا چرس تو ستا سو ندے مراد تینا عذابی دنیاوی وما خلفکم او مراد تینا عذاب دا خیرت دا قیامت دا قبر چیدی تا اویری شی چویری گئی دا غازاد نا چھ مخی ستاسو ندے آوارا فرستو ستاو ندے دیدہ پارا چھ پتاو راو مکریشی دوالا مانی دن کی دوالا مفسرینو کری دی خوا وما تاتی من آیاتن او ندر آغل دیتا چھ نخات نخو دق پل ابنا مگر دید آغینا ایراز کئی مخلی کلچوے لشی نیتا خرچو کئی داغنا چھ در کلیتاو تا اللہ نوائی کافران آئی چھ تاو تا چھ مومنان دی آیا خوراک ورکم نا چاہتا چی خوش ہو دا اللہ نے خوراک بیور کرے اگتا مونگا اگت چاہتا خوراک ورکو کہ دا اللہ خوراک ہوئی اگتا بے خوراک ورکرے بکنے چی دے ہوئی جدا اللہ دوسی ہو اللہ ہوئی انان کم نیتا سو مگر پا گمراہ کارا کی وائی مشرکان کلبی دعوادا دا قیامت کی ایتا سو رشتنی انتظار نکی دی مگر دا چگی ہوئی تا خوزو ہم اوبنی چی دی لرا چوبنی چی دی لرا ام یقی سیمون او دی بے اوبل سر جگڑی کئی اللہ وی یو چی گو بھئی دی بونی سی پازا بھو بیا بے اوبل سر مشتو گریوانی پا قیامت تی یو لبوی یو ببل تو اتا گمرا کرو بل ببل تو اتا گمرا کرو طاقت بن لری توسیتن دو وسیتا کولو او نباق پلال تو آپس چی بک بوارشی پچ پی لرکی بس ناگانا دی د قبرنا پر رب تبا منگی ہوئی وائی با حی افسوس دے منگ لرا چاہ پورتا کمگا دا خپل خواب گانا من مرقدنا مرقد ستا ہو قبر آخری آرام گا نو گو سوئی دل چکلا ورد قیامت کی پر شپلی پورتا شی شپلی اسرافیل علیہ السلام ہوئی اللہ فرمائی ناگانوی با دی دا قبرنا پر رب لنا منڈی وئی وائی با آیا افسوس چاہ پورتا کمنا دا خپل خواب گانا دا قبر اگا وقت او زندگی بورتا دا سکاری لکا خواب لکا پا خوب چی سڑو دی دا آخرت داغ عذاب او داغ سختو مقابله کی دا قبر سختی بورت سختکاری لقد خوف ہونتی حاذا ما وعد امر او بوئی ملائک گورا بم مرقدنا سختی را مم مرقدنا ان خطر خبرت نشو کی دی دے بدن پا غورت قیامت رزقی سخت را خبر پوئی دے بوئی سب ہوئی وای ددا مجرمان ہے افسوس ہے منگلا کیا پورت گم گا من مر کا دینا بس دغین ختم مرے چا پورت گم گا پل آرام گا نا خبر بن سی کو مرے بے نکلی ملائک بول تو ہوئی داغا دا چواد کروا میرا بان بادشاہ اور شاغلو پیغمبرانو نہ بھائی دا مگر چگیا بس نا گانا ٹول منگا تبادر کریشی بس نل جرم بن کی بے نفس دری بار او بدبا نشی ورکولے مگر آچ ویتا عمل کے ان کی یقیناً مرگری سے جنت پدغ اور رزبئی پاک نیامتنوں کی پاک ان خون اغسطن کی لذت اغسطن کی فی شغلن یعنی فی نیامن ابن کثیر ہوئی پاک نیامتنوں کی پاکی یعنی فریون خون لذت اغسطن کی خوشحالا دیو بی بیانی دبی فی زلالن پاغ سورو کی بھائی یا فی زلالن پاغ آرام کی بھائی آرام بھائی دیتا ہو دے بی بیان تھا ذکر بی بیان تے ہوئی توجہ پہ دا بی بی ور سرول یا لکا ذکر بی بی دنیا کی جلی پوری کرا یا طول نیا مجھنا سڑو لگی امون ذکر کو قرآن کی نشتے دے جنت نیا مجھنا دنیا کی مخواری ہو اگر جان کے مخواری ہو اللہ ہوئی نا نا سزا بدل بنی چی اللہ ہوئی یقیناً مرگری دو جنت پورد قیامت یقیناً مرگری دو جنت پورد قیامت قیامت سنو کی بھائی فا کیوں لذت اغسطن کی دیو بی بیانی بھائی پاغ آرام باندی بھائی پی فی جلالین پاغ آرام کی بھائی یا اگر بی بی ورسر ولی یاد رکھا ذکر دو دین پا خدمت کی بی بی دے سر شرک تو تیوی خاوندہ اللہ بے امداد کی بس صدا سے کہوا دین خدمت کہوا اللہ بے امداد کی اس دتا بلی بی بی دار گرن اور کولا دین پا خدمت تو دا بی بی با مرسل مر گری خوا اللہ ہوئی پاغا آرام کی بھئی اللہ رائے کی پتختو نو دو جنت متقین مخامک بھئی اوبل تو تکیاون کی دیل رب پدی کی میوی وی اور دیل رب یارا چی دی غواری دی چی سفاری دیل رب ملاوی دی ہاں سنگے بر دیتا ملاوی گی رس بے وائزا سلام دی دیل رب یا لہم سلام دیل رب سلام بھئی قولا من رب رحیم یعنی یقالو لہم قولا من رب رحیم ویل بشری تبین آدت رفاد رب رحیم رام تو ان کی ذات ترنا سلام دا مبتدا دا خبر و مبتدا معذوف ہو یعنی قولا مفعول مطلق دا پار دا فعل مقدر دے یعنی لهم سلام دل سلام بوی اول بشریتا وینا یقال لهم قولا ویل بشریتا وینا من رب رحیم دا رب رحیم رام تو ان کی ذات طرف نہ جدا شئی نن رض او مجرمانو اللہ بو جدا شئی او مجرمانو دے مومنانو علم آد علیکم آیا ما حکم نے کرے تاسو تا یا ما بیان نے کرے تاو تا او اولاد آدم چھ عبادت بن کوئی دے شیطان یقیناً دا شیطان دے تاو تا دشمن خکارا او عبادتو کئی زمان دادل آرمی گا تاکی طرح گمراہ کرو دے شیطان تاکی تا گمراہ کرو شیطان تاسو لرا من بلکنا تاکی تا گمراہ کرو شیطان من کم دتا چنا جبلن کسیرا پیڑی دیری آگا پیڑی او خلق دیر آیا افرم تکونو تاکنون اینی تاو داکن نکارا گستن کی دا جانم دی اللہ ہوئی آگا چوائی تاو سرے وعدہ کولے شوا نو جی دلر نن رس پسودا چتاو کو پرکو نن رس اللہ ہوئی مور بولا گو پکلو دو دی بان دی خبر بو کی منسا لا سن دی او گواہی بو کی خفید دی پارا سو چودی کتب کے ان کی اللہ ہوئی کے چرے خوخشی زمنگا لو نشاو اللہ وی کچھر خواب وی زمون گا نو لطمتنا علائی نیم خام خا مسکر بے مونگا سرگی دبی فستبق سرات رامن بے والی لارتا فاننا افسرون چرت بہو دیلی دن کیا گلرا اللہ وی کچھ زمون خواب وی دبی مخنہ وران کرے لطمتنا علائی نیم مسکر بے ورانے کرے بے مونگ سرگی دبی بس رامن بے لارتا چرت بہو دیلی دن کیا گلرا چر منڈل منڈل بے منگ دی آلا مکان دی بس نہ بہ دی لرن کی مجیان دسلو ولا ارجون او نبا واپس کی او او نبا واپس کی دیشو پلو جائن تا ولا ارجون او نبا واپس کی دیشو پلو جائن تا و من نامرو ارا سو چومر ور تم گا گتا نو نتی سو فل خل کی نو کمزور کو دل پ مخلوقات کی عمر دیر عمر خاون چی نو بیا اخر کی کمزور شی بابا اللہ یا ارا سو چومر ور تم گا گلا نو کمزور کو گلا پ مخلوقات کی بابا بیا کمزور کی رچ دو عمر خاون شی او یا او تی او تو رچ اللہ چ عمر ور کو کمزور کو نو افلا یا کلون اے بیدا کل نکان ناخلی وما لم ناو شیرا او تعلیم ندے ورکل منگا اشیرا دی پیغمبر لرا دے شیر و شاعری وما ینبغی لہو او ندی مناسب دی پیغمبر لرا شاعری کفار بوی دا قرآن شیرون او پیغمبر شاعر دے دا گر آرہ کافی ہے برابر را دی گر یا کلون مبین لا یرجون کافرون مالکون یا کلون وہ گو رہے کیا افلا یشکرون واو نو سر آرہ کافی لرا آرہ کافی را دے بوئی دا مارا دا محمد شاعر دے دا قرآن سری وائی کرنا دے بسوی وی دا محمد شاعر دے او دا قرآن شیرو نبی اللہ وی نانا او ندی او تعلیم ندے ورکر مندتا دا شیر و شاعری او ندی مناسب دی پیغمبر دا شیر و شاعری نرے دا پیغمبر یا نرے دا قرآن مگر نصیحت او قرآن مبین کارا او دلستو کتاب کارا قرآن تو قرآن والی وی دکھے دلستو کتاب یا لکا پاس ہو دو اغم دکار نو باس کر قلم قرآن دی بند آل تو رستو کی رستو در گیا آغا دیبان او تعلیم دے ورکڑے منگا دی پیغمبر لا دے شیر و شاعری انہی دی مناسب دی پیغمبر لا شیر و شاعری ندے دا قرآن مگر نصیحت دے و قرآن مبین و قرآن در کارا دلستو کتاب کارا دی دا پارا چوئی رئی پا دی قرآن دراسو کانا حیان چاگت جو اندیشو پہلم دا قرآن و یحق القول علی الکافرین او لگی وینا دا عذاب پا کافرانو چھ سو قرآن نمری پاغبان وینا دا عذاب ہو لگی او سو او یرے اے بری نبی یکنن پیدا کری منگی لرا دا سنا چکر دی لا سنو زمونگا اللہ ہوئی اے گوری نبی یکنن پیدا کری منگا لہم دوی دا پارا مما دا سنا ملت اے دینا چکڑی دی پیدا کری دی لا سنو زمون آنا من ڈانگر فوم لا مالکون بدوی اگل مالکان دی اللہ ہوئی دی گوری نا منگا دی تا حاغ سے پیدا کری چی منگا پخپلو لا سنو آگا پیدا کری ڈانگر او دی دا غی مالکان دی اللہ ہوئی دا ڈانگر می دی تا پیدا کری او دی مالکان دی دی گوری نا اللہ وی وزل اللہ او تابع کری منگا دا جناور لوم دیتا نفا منا بازی دی جناور نیا رکوبم سوری گی دی پاگی ومنا یا کلون او بازی دینا دی خوری باز ور جناور غوغی خوری او بازی پی سوری گی اللہ وی منگور تا تابع کری یہ تو گورا کرا یو قطار دو خانو لشلو خان بی یو بل سربا سر لیگی آسی او یو معصوم بی پڑے دی ولی اگر لشلو خان بدا اگر معصوم پسی روانی دا چاہ تابی کری کچر یو خلی ونے کرو تابی نکر پا اللہ یکنو کے کسلو تنو ٹنگی یو زمان پہلا کے کی بڑ بڑے شو لیونے شو گرمی والے لیونے شو فالله یکنو کا تو سری راغی هغه ورتا صادر دا ذکر چکن دیبا منش بچ شاکی کرا غو پیدا سے قرس پدی کپری ورد چپلو رو کپری تیو یو در تلی ونیشی تین بے کی سلطا قسم دیو اس پی لی ونیشی خلق پیو بل بل منڈی ونیشی جو اس پی چلی ونیشی ارتو دیر تماشا گردی الانو کی علکہ خبردار وال بار مرو باسی اس پی لی ونیشی نوہ وړو ته مېم دي کنځل کې وته مرشي بار موځه کنه سپېلې ونه شي وګ دي خو یو جناور چې ونه شي مشل کنه نشي سمول سل رب تابې کړی دا چا تابې کړی ها او ګور ته وخان او لوی کتار یو معصومي پړې نیولې هغه لوی کتار ور پسې را روان لیدلې مو دا سوخا ها دا اے دی لوونو پروس کې ګېډې چې چلې نو ا ګېډو په موسم کې پدې لاکو خان راځي کنه یو وړو کې معصوم به یا یو سړی به و لزول سبحان بور پسې را روان بس دا چا تابې کړی الله او تابې کړی مونږه دا ځناور دی لرا باز دې نه سوري کې دی پاګي او باز دې ډنګرو نه خوري دی یاګی لا یعنی خو خي خوري ولو منفیا او دی دنگلو لارا پا دی که فائدی دی و مشاربو او دا سکاک سی زنب ورکی نوری فائدی مشتا او سکلو والا سی زنب دی پایی تس کی اے شکر نو باتی نیولی دی سوا دا اللہ را نورا لیا دی دا پارا چی دا دی سر با امداد کی دیشی دی دا پارا چی دی سر با امداد کی دیشی نانا طاقت نوری دا امداد دا دی و هم لهم جند موزرون او دا مشرکان دی خپل خدایانو ته لخر دی حاضر الله او دې تر امداد کول نشي خدای وتا تعالی اس په نامه حاضر ولاړ کتی لغون دی وې چې دې څه کول نشي نو بیا در سره جګړه کوي دومره تابعدار دا خپل خدای د خپل اله نبی علیہ السلام سره جګړه کولې کړه نبی علیہ السلام ورته دا څه نه فرښتانه نشي رسول الله ته څوک کوي الله دی مشرکانو دا خپل خدایانو دومره تابعداري کول الله سبحانه و تعالی چې نبی سره به سکوله په دې بار کې جګړه کولی خوشي خبر او دا مشرکان دی خپل خدایانو له لخر دې تیار یا لخر دې حاضر فلا یعظم کا قولهم تسلی نبی الاسلام غم جن کی تعالی پیغمبر قولهم ویناد دی یعنی رد بدی دی قولو رد بدی ویناد دی لیکن نبی تبیر ردی بردی وی یکینا منگا خامقا پوئی پا چپٹے دوی آوا چکارکے دوی اسے کی قد دے انسان اے تو اے پرنے انسان یکینا پیدا کرو منگ دلرد نطفینا پیدا کرو منگ دلرد نطفینا بس ناگا نبی دے جگر مارک کارا بیانی منگ لرم اتال او ارکر دے اقبل پیدائشا منگ تا مثال بیانی اقبل پیدائش شیر کرو دیوی اولی بادشاہ ته چې دی وکیل نو ګوري او ګوره بغیر اندر پای کوټه ته ختیش دا اولیا زمونږ اندر پای دا کوټال صدا دې څه سمستری کوټه صدا الله الله وی بیانې مونږ له مثال ورکړې دې پر پیدائش وای انسان کافر سوق دې چې ژوندې بکی اډ کولا او ير می موال دا دې چې بدا زر زر سوق بدا ژوندې مه زمانه بی تدی توا جوندی بکی دیل آغا ذات چی پیدا کری داول زل او دا اللہ پاریو پیدایش پوئے دی اللہ آغا ذات تی گردولی دا تاول را دوونی نا دوونی شنینان نار نور پاربو کی دایو بوٹیو چی دا دی سانگی بیو بس رو جنگی دور بیوار ناگا پا زنگل کی اور بولا کیو زنگل بوسی اسم کل کل دا سوچی پا دی زنگلی نو کی اور لگی کشمیر دراتلو په یو ځنګل دوون اور لګیدل نور سر پورنونه سزا یو او د شپې تیمونو رڼا ډېر لري پورې لا دو ماتا دایات چې دا ونو کې فاربو کې ونه دا هغه ونې دی کو کې ممکن دا هغه ونې سانګي یا پانی کې وبل سرو جنگي هغه ونو کې الله ایک دم اور پا جنگل کیوں لگی اور واقعی یا د دې ونې شنه مراد اخشاک چې وچی مونږ یې سکو پخکړې ننګولې چې پخاو کړې ګرځولې دی الله تعالی تا دا ونې شنه اورا بس ناګان تاسو د دینا توکې دون اور بلوي ان دې هغه ذات اولې تل دې ان دې هغه ذات پیدا کوم چې اسمانونو زمکې لرا ان دې هغه ذات پیدا کړی دې اسمانونو زمکا طاقت لرونکي دې پدی چې پیدا وکي پشان دې بلکې دا الله دې پیدا کوم چې کویا یقینا نو حکم د قیامت کله چې اراده وکي الله شین دې وشي انما امرو یقینا نو حکم دې کله چې اراده وکي حکم دا الله یې کله چې اراده وکي شین دې وشي نو وای غیلا شابت موجود شي پاک دی الله رضا چې پلاس دا کی بات چاہی داری او سیزا او دی الله تا تر جون واپس بکرے شي تاسو ګرا په صورت کې اس بات جو توحید او نه پھر صفات کاری وا او درشان دری جل لفظ سیاح او حقیقت دے انسان چو انسان پیدا شو پسیا دنیا نتل بھی پسیا پا قیامت کی پورتا کی دل بھی پسیا چگر بوے لیکن بیا بدلاس تسن راجی چی پیدا شوی چگر والا قبر نہ پاسی چگر بوے قیامت میدان تزی چگر بوے وایا مخشور پسیا